że ty nie wierzę. Gdy chcę się napić, to piję, a kiedy sam na to leżę. Świętem radości jest życie, kiedy chcę grzeszyć, to grzeszę. Nabroiło się i WW oraz fiolka i głośny śmiech. A teraz grupa Depeche Mode z płyty Exciter. Thank you. Love i Dream On, dwa przeboje grupy Depeche Mode z albumu Exciter. A teraz Muse, a potem Radiohead. We'll be right back.

Smash Mouth i temat z filmu Shrek I'm a Believer, a później YouTube w wielkim swoim przeboju Elevation, numer jeden w Kanadzie, w Irlandii, Holandii, Portugalii i nie tylko. A teraz już T-Love. Zabieram cię naprawdę. Prze

Zawsze jest powiedzieć nie, gdy mówią tak. Nie, nie, nie, bądź pozytywnym wojownikiem. Kiedy na ringu zostajesz sam, tak, tak, tak, za dużo dzieci nie ma już swoich tatusiów i swoich mam. Love, jazda i nie, nie, nie. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję, życzę spokojnej niedzieli i zostawiam Państwa z grupą Travis i ich przebojem Sing. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. say nothing. So